Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Lucella Carasso. Amerikaanse media melden vanavond dat het tegenoffensief van Oekraïne is begonnen. Al weken hoor ik hier dat het lenteoffensief mogelijk begonnen is. Het is al bijna zomer. RTL had onlangs zelfs de kop: Oekraïne mogelijk pas in de zomer klaar voor een lenteoffensief. Mijn suggestie is om een volgende keer achteraf, als alles duidelijk is, een offensief een naam te geven. Goedenavond, welkom bij het Oog. De eurozone zit in een recessie sinds vandaag. We gaan straks bespreken wat dat betekent voor Nederland. We hebben ook aandacht voor wat genoemd wordt de ecocide in Oekraïne. Voor een krokodil die zwanger werd zonder dat daar een mannetje aan te pas kwam. En de jongste winnaar ooit van een zilveren anjer is hier te gast. Die krijg je als je wat betekend hebt voor het cultureel erfgoed. Dat straks, nu het nieuws van vandaag. Donderdag 8 juni. Het leek eerst niet te lukken, maar vanavond is er in Luxemburg dus toch een doorbraak geforceerd voor het Europese asielbeleid. I am extremely pleased and also very proud to announce that ministers today have adopted general approaches on the asylum and migration management regulation and the asylum procedure. De afspraken gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van asielzoekers. Vooral dat laatste is volgens de staatssecretaris van de Burg uit Nederland belangrijk voor hier. Wij weten dat de meeste mensen die Nederland binnenkomen ergens anders in Europa zijn binnengekomen. Dan hebben we daarmee ook gewoon een hele goede systematiek ontwikkeld om te kunnen zeggen: jullie moeten terugkeren naar het land van binnenkomst. De strijd in Oekraïne is een nieuwe fase ingegaan met gevechten op verschillende fronten. Intussen worden ook hulpverleners beschoten tijdens het redden van mensen uit ondergelopen dorpen in de regio Gerson. En de Russen. Volgens hulpverleners is dit een bewuste strategie van de Russen. Because that's what Russians do. They don't care if it's civilian or if it's kids or whoever or press or whatever. They just kill them all. Ondanks het gevaar gaan hulpverleners door met hun werk. War is war, but food must be done. In de Franse plaats Annecy kregen ouders die met hun kinderen, kleine kinderen in een speeltuin waren, de schrik van hun leven. Want een Syrische vluchteling met een mes stak daar om zich heen. Het was totale paniek. C'est la panique totale. Mensen probeerden weg te komen, maar dat lukte niet altijd. Twee volwassenen en vier kinderen werden gestoken. Onder hen was ook een Nederlandse peuter. Deze vrouw was in de buurt. En dan zeiden ze in het Frans van ja, draai u om, zeker met uw kind, bescherm uw kind. Er is een man die kinderen neersteekt. Dat is zo absurd. De dader werd uiteindelijk overmeesterd door de politie en zit nu vast. Zedendelinquent Donnie M. heeft voordat hij de 9-jarige Gino vermoorde niet de juiste zorg gekregen, terwijl hij al een bekende was van de politie. Hij is eerst veroordeeld, dan krijg je begeleiding van reclassering, daarna is het beschermd wonen en dat zwakt allemaal een beetje af. De zwakbegaafde Donnie M. kreeg uiteindelijk helemaal geen zorg meer. Uiteindelijk zei hij vrijwillig en kon hij dus ook zeggen: ik wil geen zorg meer. En dan raak je uit beeld en kom je pas weer in beeld als zoiets gebeurt. Ook al werkten al die organisaties ook niet goed samen, zeggen onderzoekers. Het is voor mij allemaal geen verrassing, want wij komen dat in de praktijk heel vaak tegen. Want als je met 14 organisaties moet gaan samenwerken, dat zal nooit wat worden. Komend weekend begint het tennisgrastoernooi van Rosmalen met een grote ster, Venus Williams. Zij heeft er nu al zin in. This is my first time, so first times are always pretty special, I'd like to think. So no one's happier to be here than me. Ook deze Brabantse verslaggever is duidelijk blij dat de voormalige nummer 1 van de wereld na haar training even wat wil zeggen. And how was it playing? Yeah, grass courts were great. It's like Wimbledon, hè? It's very, very close. Very close. Very close. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Are you going to win? Of course. I would love to. Dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Juri Stubenitski. De klimaatbeloftes van landen die veel uitstoten zijn zeer ongeloofwaardig, blijkt uit een internationaal onderzoek waar Trouw over schrijft. Wetenschappers keken naar plannen van 35 landen die samen goed zijn voor zo'n 85% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Zijn klimaatafspraken in die landen in de wet verankerd? Ligt er een geloofwaardig plan voor de lange termijn? En leiden plannen de komende 10 jaar ook echt tot minder uitstoot? Die vragen probeerden ze te beantwoorden. Met de EU, de Britten en Nieuw-Zeeland zit het goed, zeggen de onderzoekers. Maar Amerika, China, India en Saudi-Arabië scoren veel slechter. Zo beloven India en Saudi-Arabië over een aantal jaar niets meer uit te stoten, maar zijn hun plannen wel heel erg vaag. Op die manier steven de wereld af op te grote temperatuurstijgingen, zeggen de onderzoekers. De oudste Nederlandse anonieme alcoholistengroep bestaat 40 jaar. Het is die in Osdorp. Het Parool ging op bezoek en hoorde daar de verhalen. Soms spectaculair, maar meestal verdrietig. De verslaggever tekent op hoe mensen steun bij elkaar vinden door over hun drankgebruik te praten. Er zit onder andere een leraar die alleen maar een goed humeur kon krijgen van een glaasje, maar die daardoor zijn huwelijk bijna zag stranden. En er is een man die drank gebruikte tegen angst en eenzaamheid. Een ander dronk zich bijna dood, tot 2 vrienden net op tijd langskwamen en hem hielpen. Groepsleden noemen het leven zonder drank rijker en waardevoller. In de Volkskrant een profiel van de Taiwanese miljardair Jensen Huang. Zijn bedrijf Nvidia beleeft hoogtijdagen door kunstmatige intelligentie. Hij levert cruciale computerchips die nodig zijn om kunstmatige intelligentie te trainen. Hoe hij zover is gekomen, dat is te lezen in het artikel met de kop van toiletschrobber tot koning van artificial intelligence. NRC gaat verder op kunstmatige intelligentie. Zo hebben ze bij de TU Delft met het programma ChatGPT een heuse tomatenplukrobot gemaakt. Met een zachtere rubberen grijper kan die tomaten ongeschonden van de plant afhalen. De computer kwam met suggesties voor vormen en materialen voor de grijphand en het type motor. De ontwerptekeningen maken, dat kon hij niet, maar die namen de onderzoekers voor hun rekening. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Looking at the world through the sunset in your eyes. Traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens crawl. Animal carpet wall to wall. American made is 5 foot tall. Cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh all on board. Saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train from Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my gold cups hang in the air. Charming cobras in the square. Stretch your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. Marrakesh Express, Crosby, Stills en Nash. We gaan naar Luxemburg, want daar is dat akkoord gesloten door de Europese ministers en staatssecretarissen die over asiel gaan. Correspondent Kiesja Hekster is daar. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond, Lucella. Er wordt gesproken van een historisch akkoord. Ik hoorde zelf een heleboel woorden voorbij komen die mij bekend voorkwamen. Scherp zijn aan de grens, terugsturen, opvang in landen. Wat is er historisch aan, wat er vanavond is afgesproken? Nou, wat er vooral historisch aan is dat het eindelijk gelukt is. 8 jaar nadat de grote groep vluchtelingen naar Europa kwam en er eigenlijk helemaal geen enkele overeenstemming mogelijk leek tussen landen, dat het dan toch gelukt is om het eens te worden. 27 landen met heel erg veel verschillende belangen. Heel veel ruzie is er geweest ook over wie welke asielzoekers moest gaan opnemen. Italië boos op Nederland. Nederland boos op Italië omdat ze mensen zomaar door zouden sturen. Dus er is eigenlijk jarenlang alleen maar geruzied en heel weinig echt constructief gepraat. Er werd ook jarenlang helemaal niet gepraat. Dus dat ze dat nu dan toch gelukt is om een akkoord in ieder geval met die ministers te sluiten, is dat denk ik toch wel bijzonder. En wat is de kern van dat akkoord? Wat gaat er veranderen ten opzichte van, nou, gisteren? Vandaag ging het over de grensprocedure die gaat veranderen. Het is zo dat er een onderscheid gemaakt gaat worden al heel snel nadat asielzoekers aangekomen zijn aan de buitengrens van de Europese Unie, tussen mensen die uit landen komen die veel kans maken op asiel en mensen die uit landen komen waar dat minder vaak het geval is. En ook mensen zonder papieren bijvoorbeeld. Die laatste groep, die wordt dan opgesloten in afwachting van of ze misschien toch kans maken op asiel. Maar als dat niet zo is, dan moeten ze uitgezet worden. Er was heel veel discussie over wie er nou in die procedure vastgezet zouden moeten kunnen worden. Dat ging dan met name over alleenstaande kinderen die zonder hun ouders dus vooruit reizen naar de Europese Unie en ook families met kinderen. Er werd gezegd dat die niet vastgezet zouden mogen worden, maar eigenlijk wordt alleen voor kinderen die dus zonder hun ouders komen nu een uitzondering gemaakt. Voor de rest, families met kinderen die komen, die gaan ook vastgezet worden. En dat heeft natuurlijk heel veel discussie opgeleverd. Iets anders wat er gaat veranderen is dat het makkelijker wordt om asielzoekers die dan uiteindelijk zijn afgewezen terug te sturen naar landen waar ze niet direct een band mee hebben. Zo is de verwachting. Nu is het nog zo dat mensen echt een relatie moeten hebben met zijn land. Dat ze er gewoond hebben of gewerkt of dat ze er familie hebben. En voor Italië was het heel erg belangrijk dat dat criterium verruimd zou gaan worden. Want zij zijn bang dat ze anders met al die afgewezen asielzoekers aan hun grenzen blijven zitten. Dus zij wilden dat dat makkelijker zou worden. En het lijkt er nu op, want ik heb nog niet alles kunnen lezen, maar dat Italië bijvoorbeeld straks mag gaan bepalen of een asielzoeker die zij willen uitzetten een band heeft met zo'n land. Dank, Kiesja Hekster vanuit Luxemburg. Dan ga ik nu naar Tweede Kamerlid Don Seder van de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Seder. Hi, goedenavond. Ik weet niet of u het allemaal heeft kunnen lezen. Het is natuurlijk pas vanavond allemaal besloten en naar buiten gekomen. Wat is uw eerste indruk van dit akkoord dat in Luxemburg is gesloten? Nou, dit is een hele belangrijke stap. Al jarenlang zijn landen hiermee bezig. En als ChristenUnie zeggen wij ook al jaren de weg voortwaarts, ook uit de Nederlandse asiel- en migratieuitdagingen, die is Europees. En vandaag zijn een hele belangrijke stap meegemaakt. Het is ongelooflijk moeilijk om met 27 landen tot een overeenstemming te komen. Tuurlijk is dat schuiven, passen en meten. En is daar een compromis uitgekomen dat de meeste landen kunnen, dat alle landen kunnen dragen. Kan wat u betreft premier Rutte en staatssecretaris Van den Burg, kunnen die hiermee terugkomen? Stemt u hiermee in de Kamer? Nou, er is een lange discussie geweest in de Kamer afgelopen week of alleenstaande minderjarigen of die vastgezet kunnen worden aan de grens. Nou, ik heb net begrepen dat eruit is gehaald. Hè. Dat was wel de inzet van de staatssecretaris. Nou, daar was ik het niet mee eens. Maar ook meerdere landen niet. Hè. Dus dat is eruit gehaald. Nou, daarmee denk ik dat de weg vrij is voor een akkoord wat voor een eerlijkere verdeling gaat zorgen. Maar ook dat je mensen die echt weinig kans hebben om echt een vluchtelingenstatus te krijgen, dat die ook sneller teruggestuurd kunnen worden. Daarmee is de weg vrij om meer grip te krijgen, meer beheersbaarheid, maar ook een eerlijke verdeling. En dat is denk ik voor alle landen goed. Wat nu belangrijk is, is dat we het gaan uitwerken. En daarbij zal ik altijd waken dat de mensenrechten, hè, dat die niet in het drang komen. Want het klinkt heel makkelijk, mensen aan de grens vasthouden en even snel kijken wie door mag en wie niet. Maar we hebben in het verleden gezien dat het zo belangrijk is om dan continu ervoor te zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd. Nou, dat gaan we uitwerken. En dat gaan we ook in Nederland uitwerken. Want dit pact betekent ook dat we in Nederland aan de slag moeten. Dank u wel, Don Ceder van de ChristenUnie, voor deze eerste reactie. Ook in Europa moeten ze trouwens nog aan de slag, want er moet met het Europese parlement over dit akkoord gesproken en waarschijnlijk dus ook onderhandeld gaan worden. De eurozone is in een recessie beland. Dat becijferde het EU-statistiekbureau Eurostat. Jasper Luckeze is hoofdredacteur van het economisch vakblad ESB en ook macro-econoom verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, misschien is het goed als u uitlegt wat dat betekent, of wanneer er sprake is van dat de eurozone in een recessie zit, om daarmee te beginnen. Ja, dus daar is een definitie voor die zegt eigenlijk dat de economie 2 kwartalen op rij kleiner geworden is. En dat is nu het geval, want de eurozone is in het 4e kwartaal van vorig jaar en in het 1e kwartaal van dit jaar 2 keer met 0,1% gekrompen. Dus ongeveer even groot gebleven, maar wel in een recessie. Dat noemen economen dan technische recessie. Maar dat wil niet zeggen dat alle eurolanden in een recessie zitten, of wel? Nee. Dus Duitsland zit in een recessie. En er zijn er nog een paar. Nederland zit nog niet in een recessie, want in het 4e kwartaal van voor afgelopen jaar is de Nederlandse economie nog gegroeid. In het 1e kwartaal van dit jaar is de Nederlandse economie met 0,7% gekrompen. Dus het zou kunnen dat we nu in een recessie zitten, hè, omdat de economie nu aan het krimpen is, terwijl we dit gesprek voeren. Maar ja, dat weten we dat eigenlijk pas. Dat klinkt heel dreigend. Ja, dat klinkt heel dreigend, maar dat weten we pas als de cijfers over dit kwartaal er zijn. En dat is in juli. Ja, dus in de eurozone ga je uit van een gemiddelde, begrijp ik. Nou ja, de eurozone is natuurlijk ook een economie. Net als dat je voor Nederland kunt bepalen hoe groot de economie is. Kan dat ook voor de eurozone? Kan dat ook voor de eurozone, ja. Juist. Het klinkt nog mild, hè? Mensen boven de 30 herinneren zich wellicht nog de vorige, eind 2008. Dat was toen geen prettige tijd. Kan je het daarmee vergelijken? Vergelijken kan natuurlijk altijd. De vorige was overigens de coronacrisis. Toen hebben we ook echt een recessie gehad. Maar dat was heel bijzonder, want dat kwam doordat we allemaal thuis zaten en niet konden produceren en niet konden consumeren. Maar de vorige grote recessie, noemen economen het wel, was die van 2008. Toen is de economie 3,5% gekrompen in een jaar. Maar die was echt wel anders, omdat we hadden grote schuldenproblemen, waardoor je eigenlijk niet makkelijk uit zo'n recessie kunt komen. De arbeidsmarkt was toen ook wel krap, maar zeker niet zo krap als dat die nu is. En in heel veel EU-landen helemaal niet krap. Dus er was in veel Europese landen veel werkloosheid. En de hele wereld zat tegelijkertijd in een recessie. Het was de grote financiële crisis in de VS. En alle landen in de wereld hadden eenzelfde schuldenprobleem. Dat hebben we nu allemaal niet tegelijkertijd. Dus daarom zeggen economen nu dat dit een mildere recessie is, als die er al is. Ja, en dus in veel landen ook veroorzaakt dat door de stijging van de prijzen, in dit geval de mensen wat minder consumeren. Hè? Doen overheden en de centrale banken genoeg om deze milde recessie tegen te gaan? Wat u betreft? De vraag is of je dit nou tegen moet gaan. Je kunt het ook zien als een noodzakelijke correctie. Kijk, we hebben inflatie gehad van 10-12%. Dan wordt alles veel duurder. En op een gegeven moment gaan mensen dat in hun huishoudboekje merken en dan minder uitgeven. Als mensen minder gaan uitgeven, dan gaan de prijzen minder hard stijgen en dan gaat die inflatie ook weer voorbij. Dus in die zin is dit ook wel goed. En de centrale bank is juist de rente ook aan het verhogen om de economie eigenlijk kunstmatig af te remmen. Ja, want bij een hogere rente wordt lenen duurder, worden investeringen duurder, gaat de economie langzamer draaien. Dus de centrale bank werkt eigenlijk juist zo'n recessie een beetje in de hand om juist die inflatie onder controle te krijgen. Voor overheden is het een ander verhaal. Overheden geven gewoon eigenlijk te veel uit, structureel. En dat wakkert zo'n recessie. Dat wakkert de inflatie natuurlijk aan. En dat wakkert ook de economische groei aan. Ja, en u zegt dan eigenlijk, daar ging het ook vandaag in de Tweede Kamer over. Hè? Daar werd de voorjaarsnota besproken. Als ik u zo hoor, zegt u het kabinet moet echt gaan bezuinigen. Het kabinet moet de begroting op orde krijgen. Dat is niet per se bezuinigen. Als je het debat hebt gevolgd, zijn er inderdaad wat smaken. Je kunt zeggen, we gaan minder uitgeven, dat is bezuinigen. Dat is wat bijvoorbeeld de VVD wil. Je kunt ook zeggen, we gaan meer belasting heffen. Dat is niet per se een bezuiniging. Dat is gewoon meer inkomsten genereren voor de overheid. En dat is natuurlijk ook een manier om om de begroting in krijgen. Balans te krijgen. Ja, in balans te krijgen, en geen tekort te hebben. Ja. Kaag, de minister van Financiën, zegt, nou, daar gaan we later over spreken. Hè? Die wilde zich daar nog niet over uitlaten. Ze is er gewoon vandaag niet uitgekomen. Dat kan ze ook. Ze is er gewoon niet uitgekomen. Nee, ze zegt gewoon letterlijk, hier komen ik zou we graag nu 5, niet 6 uit. Miljard. Ja. Nee, daar komen we nu niet uit. Nee, dus dat wordt vooruitgeschoven. Wie gaat hier nu uiteindelijk het meeste last van hebben in Nederland? Ja, het standaard antwoord, en dat geldt eigenlijk voor iedere recessie, zijn mensen met een beperkt budget. En zeker in combinatie met de hoge inflatie die we nu kennen. Maar er is nog een andere groep die bij een normale recessie niet zoveel last heeft en die er nu wel meer last van gaan krijgen. En dat zijn toch de bedrijven die het niet zo heel goed doen. Want dit is een bijzondere tijd waarin de rente heel hard omhoog gaat. Dus de kosten van kapitaal gaan voor bedrijven heel hard omhoog. En de lonen gaan hard omhoog, omdat er een enorme arbeidskrapte is. En dat betekent dat als je als bedrijf niet echt heel innovatief bent, niet echt vooruit loopt en niet echt heel veel geld verdient, de niet zo goede bedrijven, die gaan hier echt wel last van krijgen. Het bedrijfsleven wordt het een ingewikkelde tijd. Ja. Precies. En voor de mensen zelf wordt het een minder ingewikkelde tijd, want die arbeidsmarktkrapte is heel hoog. Kijk, we associëren recessie altijd met massawerkloosheid. Precies. Ja. Maar die krapte is zo groot dat als die slechte bedrijven verdwijnen, dan gaan die mensen een andere baan zoeken en die vinden ze momenteel nog gewoon. Ja, dus mensen kunnen blijven verdienen. Ja. Jasper Luckeese, macro-econoom, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Tell me, why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes, but I'm the bad guy, you're the same. No matter what I do, I'm losing. I'm the black hole to your sun. Oh, I am so done trying to prove. Nona, liar, hoorde u. De grootste ramp sinds het kernongeluk in Tsjernobyl. Zo noemt president Zelensky van Oekraïne de damdoorbraak bij Gerson. De president beschuldigt de Russen zelfs van ecocide. Daar praat ik over met Wouter Veening van Institute for Environmental Security. Dat is een non-governementele organisatie die zich inzet om ecocide strafbaar te maken. U bekijkt de geopolitiek door een ecologische lens, zoals mijn collega zei. Van heel harte goed. Welkom. Ja, ja, is dat mooi omschreven? Ja, dank u wel voor die herhaling. Ja, precies. Want ecocide is nu niet strafbaar. Nee, niet als zodanig. Er zijn natuurlijk overal ter wereld milieuartikelen in het strafrecht. Hè, dus, maar de ecocide waar we het hier over hebben, dat is echt de grootschalige en willens en wetens aantasting van het milieu en van de natuur. Hè? En op die schaal is het eigenlijk nog niet echt strafbaar. En ook in het internationaal recht is het nog niet opgenomen. In het internationaal strafrecht. En zou je dan moeten bewijzen voor een rechter dat het opblazen van deze dam, hè, stel dat dat door de Russen is gedaan, dat dat echt puur was om de natuur te beschadigen of niet? Moet er echt de natuur het doelwit zijn? Nee, dat hoeft niet. Het gaat om het effect. En bij ecocide gaat het om een effect wat eigenlijk aan 3 criteria moet voldoen. Het moet ernstig zijn, hè? Dus de gezondheid van mensen en van de natuur moet in het geding zijn. Het moet langdurig zijn en het moet wijdverspreid zijn. Hè? Dus geen klein lokaal incidentje, maar dingen op grote schaal. En in het geval van de dambreuk in Oekraïne geldt het criterium dat het militair gesproken disproportioneel moet zijn. Dus je mag dingen in het oorlogsrecht, mag je dingen doen die gepast zijn om de vijand te verslaan, hè, of aan te vallen. Hè. Maar een daad die dus buiten proportioneel is jegens de vijand en die dan als effect heeft die ernstige, langdurige en wijdverspreide milieuaantasting, dat is strafbaar volgens het huidige milieurecht, het strafrecht. En dat is een artikel in het statuut van Rome van het internationaal strafhof. En president Zelensky wijst erop dat dat waarschijnlijk aan de orde zou kunnen zijn. Ja, want als je kijkt naar het type ecocide, wat kunt u daarover zeggen? Wat voor ecocide heeft daar plaatsgevonden? Nou ja, wat daar plaatsgevonden heeft, is natuurlijk een enorme aantasting van van de waterhuishouding, enorme vervuiling van het water. Denk aan het leegstromen van het reservoir, hè, achter de dam, hè, dat nu leegstroomt met al het dode waterleven wat daarin is. Denk aan de vernietiging van pakhuizen met kunstmest, met pesticiden, met chemicaliën, andere dingen. Die enorme waterverontreiniging aan het veroorzaken is. Ja, want dat stroomt dan allemaal mee. Dat zakt in de bodem op een andere plek. Inderdaad. En om daar dan drinkwater van te maken, wordt vrijwel onmogelijk. Hè. Overal is er dood vee. Hè. Dus het lijken van het vee, de overstroomde gebieden die drijven rond. Wat er ook gebeurt is dat de mijnen, hè, die vooral de Russen gelegd hebben, dat die ook op een gegeven moment door het water loskomen en gaan wegdrijven. Natuurlijk allerlei enorme risico's gaan opleveren, hè, voor mens en natuur. Er is ook sprake van olie in het water. En er is enorm hoeveel de olie, hè, die bij de waterkrachtcentrale hoorde. Hè, waar de dam dan de waterkracht voor leverde. En daar zit een elektriciteitscentrale bij. En het was een grote opslagplaats met olie was er ook. Ja, dat stroomt ook allemaal mee in het water. En verontreinigt het voor als bron voor drinkwater. En als onderdeel van de leefomgeving van de natuur. En dit staat nu volop in de aandacht deze week. De oorlog in Oekraïne is al ruim een jaar bezig. Heeft er nog meer, wat u noemt, ecocide plaatsgevonden in Oekraïne? Ja, zeker. Er zijn op allerlei punten enorme bosbranden geweest. De Russen hebben ook veel raketaanvallen op olieopslagplaatsen gepleegd. Nou, als een olieopslagplaats wordt getroffen, dan komt de olie in het grondwater. In de bodem, in het grondwater. Hè. Een geweldig risico voor het leven natuurlijk in de bodem, maar ook voor de drinkwatervoorziening. Dat is op heel veel plekken is dat in Oekraïne al gebeurd. Bossen zijn al flarden geschoten. Er zijn veel landmijnen gelegd in allerlei gebieden, hè, die ook op een gegeven moment natuurlijk de natuur beïnvloeden. Een van de problemen. Ik ben vorig jaar daar geweest in juli in Lviv. Heb ik gesproken met mensen die zich bezighouden met de enorme hoeveelheid puin. Het zijn miljoenen tonnen puin die worden veroorzaakt door de raketaanvallende bombardementen. Wat doe je met al dat puin? Hadden ze daar een antwoord op? Of is dat gewoon niet nu hun eerste zorg? Ook door internationale samenwerking moeten we daar ontzettend goed over gaan nadenken wat kan. Je kunt natuurlijk uiteindelijk puin wel weer hergebruiken en zo. Maar dit puin is zoveel. Er zitten ook dode huisdieren in. Soms ook nog lijken van mensen. Huishoudchemicaliën. Dus ga dat maar eens opruimen. Ga dat maar weer eens een keer hergebruiken. Ja, en dan heb je ook nog de bodem, zoals u beschrijft. Ja. Die op veel plaatsen dus verontreinigd is. Ja. Het zal niet de eerste prioriteit zijn, vrees ik. Als de oorlog voorbij is. Want er moet ook heel veel worden opgebouwd. Maar zo'n bodem, als die. Ja, u denkt daar anders over. Ja? Ja, want in Oekraïne leeft het heel sterk. Ja. Milieuherstel en de kijk op de effecten van milieuverontreiniging leeft in Oekraïne heel sterk. Dus u verwacht dat ze daar dan wel snel mee aan de slag gaan, als er voldoende geld natuurlijk voor is. Ja. Is de bodem dan veerkrachtig? Is de natuur veerkrachtig als zoiets is gebeurd? De natuur is veerkrachtig, maar als je een keer de bodem goed verontreinigd hebt en als het grondwater verontreinigd is, dat krijg je eigenlijk niet echt meer uit. En als het dan gaat om toxische stoffen die bijvoorbeeld niet afbreken, hè, die blijven voor tientallen jaren, of misschien zelfs wel voor eeuwig in de bodem zitten. En bedreigen daarmee het ecologisch evenwicht en de bodem en het grondwater als bron voor het meest essentiële ongeveer, de drinkwatervoorziening. Ze zijn in Oekraïne daar zich zeer van bewust. Ze zijn heel actief. Ze zijn al druk bezig met herstelprogramma's op te stellen. Ze kijken van wat voor internationale financiering is daarvoor mogelijk. En ik hoop dat ik met de contacten die ik nou weer heb opgebouwd, daar ook misschien met mijn netwerk aan kan bijdragen. Hè? Maar het leeft zeer sterk in Oekraïne. Hartelijk dank voor uw toelichting op de milieuramp die daar plaatsvindt. Wouter Veening hoorde u van Institute for Environmental Security. Dank u wel. Graag gedaan. To the man I love most, who lives far away on the West Coast in the USA. Send this away by the post to the man I love most, who lives far away on the West Coast in the USA. He knows I love him. Cause I told him I'm thinking of him and how good it feels to hold him. Gonna send this away by the post to the man I love most, who is far away, West Coast in the USA. Velofsky, hoorde u. Dan gaan we het over die krokodil hebben. Want voor het eerst dat wij weten is er op een maagdelijke manier een krokodil geboren. Zonder ooit contact te hebben gehad met een mannetje heeft een vrouwtjeskrokodil dus een setje eieren gelegd. In één ei zat een volledig ontwikkeld krokodilletje die genetisch vrijwel geheel identiek was aan de moeder. Sterrin Smalbrugge is herpetoloog en ecoloog en zij deed onderzoek naar dit fenomeen bij een koningscobra. Goedenavond. Goedenavond. Ben je verrast door dit nieuws? Nou, om heel eerlijk te zijn ben ik niet verrast. Het is echt iets wat we verwachten, wat ook de hypothese is. Maar het is wel heel vet als het dan wordt bevestigd door de wetenschap, als je het dan ook daadwerkelijk vindt bij dieren dus. Want we weten het nu voor het eerst van een krokodil. Zou het kunnen zijn dat veel vaker gebeurt, maar dat wij het gewoon nog niet wisten? Nou ja, daar ga ik eigenlijk wel van uit. Want hoe kom je daarachter? Dan moet je dus echt genetisch materiaal gaan afnemen van zo'n zo'n jong, van zo'n klein dier. Als je dat niet doet, dan weet je ook niet of het ontstaan is uit maagdelijke voortplanting of wel door seks. Dus het komt waarschijnlijk veel meer voor dan dat wij zien. En nu zijn ze erachter gekomen omdat deze vrouwelijke krokodil, die was helemaal afgesloten, hè? Die had geen contact met een mannetje kunnen hebben. Die leefde in een park. Al vanaf haar tweede jaar leefde zij in dat park. En zij heeft nooit een vriendje gehad. Ze heeft nooit seks gehad. En zij begon wel eieren te leggen. En toen hebben de mensen van dat park heel slim contact opgenomen met mijn Amerikaanse collega's, met wie ik ook het onderzoek naar de koningscobra heb gedaan. En die zijn dat DNA gaan testen. En zo kwamen ze erachter dat vrijwel identiek is aan de moeder en dat het dus sprake is van maagdelijke voortplanting. En jij hebt dat onderzocht bij de koningscobra. Daar gebeurt het ook. Bij welke diersoorten nog meer? Het is voor het eerst ontdekt bij vogels, maar het komt ook voor bij haaien. En dus ook bij slangen, bij een aantal hagedissen en nu voor het eerst bij een krokodil. En wat ontdekte jij bij die koningscobra? Nou, het was zo grappig. Ik werd gebeld door een vriend. Die had een koningscobra thuis. Zij heet Ayla. Ontzettend verliefd op een fantastisch dier. En hij belde en hij zei, nou, zij is eieren aan het leggen. En nou ja, hij had haar geïmporteerd als heel jong dier. Dus nou ja, nooit een mannetje bij geweest. Ze gingen er allemaal belletjes rinkelen. Wij hebben die eieren meegenomen naar ons huis. En daar hebben ze uitgebroed. En ook genetisch laten onderzoeken in Amerika. En daar bleek dus inderdaad ook het te gaan om een maagdelijke voortplanting. Hetzelfde proces ook als wat hier heeft plaatsgevonden. En wat voor biologische of evolutionaire verklaring is er dat dieren dit kunnen? Nou, wat wij denken is dat wanneer er nood ontstaat, deze krokodil ook, die heeft zo lang geen mannetje gezien. Uiteindelijk is het doel van het leven je genen doorgeven. Dus dan gaat het lichaam zelf toch maar een manier zoeken om kinderen te maken. En het is eigenlijk wel echt heel bijzonder dat dit gebeurt. Wel moet ik erbij zeggen dat ook dit jong niet levensvatbaar is. En dat zien we eigenlijk bijna altijd bij deze vorm van maagdelijke voortplanting. En wij moesten ook een beetje aan Jurassic Park denken hierbij. Dat kreeg ik heel veel te horen, inderdaad. Ja, want toch lukte het ze ook daar zich voor te planten. Luister even naar hoe een van de geleerden dat verklaarde. I'm simply saying that life finds a way. Ja, dat zei jij ook, hè? Het leven vindt zelf wel een weg als die er niet is. Zijn het allemaal afstammelingen van... alternatief voor seks. Wat zei je? Het is geen alternatief voor seks. Dus dat hoor ik ook wel, dat mensen dan zeggen, oh, nou, dat is super chill, dus dan gaan de diersoorten niet uitsterven. Maar dat is dus echt niet het geval. Want seks heeft een heel duidelijk doel. Dan gaan genen met elkaar mixen. Er komen dan sterke jongen uit die bestand zijn tegen allerlei ziektes. En dat gebeurt hier niet, hè? Buiten het feit dat ze überhaupt niet levensvatbaar zijn. Dus het is absoluut geen oplossing voor het biodiversiteitsprobleem wat we hebben. Nee, en ze zijn niet levensvatbaar omdat ze in feite afhankelijk zijn van één paar genen. Is dat dan de directe relatie? Ja, ze ontstaan eigenlijk uit een foutje. Dus wanneer er wanneer er een eicel wordt gevormd in het lichaam van de moeder, dan komt daar ook een soort afvalproduct bij vrij. Dat zijn pollichaampjes. En die pollichaampjes die kunnen die eicel bevruchten. En dan ontstaat er een nieuwe nakomeling die dus niet helemaal goed is. Dat zag ik ook bij mijn koningscobra. Die hadden echt vergroeien ook in de ruggengraat en bij de hersenen. Dus dat is zeer zeker niet een alternatief voor gewoon een mannetje vinden en daar leuke kindjes mee maken. En zijn er dan helemaal geen soorten die er een gewoonte van hebben gemaakt om zich op deze manier voor te planten? Zeker wel. Ja, goede vraag. Ja, er zijn een heel aantal hagedissen. En er is ook een slang, die heet de bloempotslang. Een heel klein slangetje, superschattig. En die heeft dat echt haar strategie gemaakt. En daar zijn dus ook echt alleen vrouwtjes van. Zij kloont zichzelf eigenlijk gewoon. En dat is ook dan meteen de meest wijdverspreide slang ter wereld. Want je kan je voorstellen dat, je hebt er maar eentje nodig. En die start weer een hele kolonie. Dus dat gebeurt wel, maar dat is een andere vorm van maagdelijke voortplanting dan we hier zien. Hier heb je het eigenlijk over toevallige maagdelijke voortplanting. Dat noemen we facultatieve parthenogenese. En bij die vorm van maagdelijke voortplanting gaat het gewoon niet goed. Hebben die bloempotslangen dan helemaal geen seksleven? Nee. Er zijn wel, bijvoorbeeld bij die hagedissen waar ik het over had. Daar is ook een soort van die zich parthenogenetisch voortplant. En wat zij doen, die vrouwtjes die hebben gewoon lesbische seks met elkaar. om de hormonen een beetje op te wekken, om dat proces in gang te zetten. Dus, ja, ik vind het seksleven van reptielen echt onwijs interessant. Ja, ja, want moet het klikken ook eigenlijk tussen reptielen? Wat weet je daarvan als ze seks hebben? Voordat Zeker, ze seks hebben? Ja, absoluut. Ja, ze hebben ook paringsrituelen. Ik krijg heel vaak filmpjes of foto's van mensen door. Dan zeggen ze, oh, kijk dan wat mooi. Een paringsritueel, dat zijn vaak mannetjes die met elkaar vechten. En vervolgens, als zo'n mannetje dan heeft gewonnen, dan gaat hij door naar het vrouwtje wat hij heeft gewonnen. En dan ja, moet hij haar wel overhalen. Dus dat zie je ook vaak met kopstootjes. Bij sommige soorten gaat het trouwens heel agressief aan toe. Maar er is zeker wel, er moet wel een klik zijn. Maar de vrouw, heeft die echt een wil? Als ik het zo hoor, dan het vrouwtje? Nou, soms dan is er niet heel veel keus. Maar er zijn echt wel reptielen die er echt wel werk van maken om te proberen om het een beetje een romantische aangelegenheid te maken. Zeg, en er zijn ook monogame reptielen, hè? Ja? Ja, die zorgen gewoon voor elkaar. Je hebt de dennenappelskink in Australië. En die blijven voor het leven bij elkaar. Er is één stelletje, dat volg ik op de voet. Die is nu al meer dan 27 jaar samen. Nou, sorry, dat is langer dan de meeste mensen het volhouden. Dus die zijn echt super romantisch. En ook als eentje overlijdt, dan blijft die ook bij de partner voor een paar dagen om wellicht afscheid te nemen, om te rouwen. Hè, wat we zien bijvoorbeeld bij zwanen. Dat komt ook voor bij reptielen. Zeg, en misschien zijn, om weer terug te keren bij de aanleiding van dit gesprek, misschien zijn er wel luisteraars die denken, nou ja, als een krokodil het kan, zwanger worden zonder seks te hebben. Misschien kunnen mensen dat in de toekomst ook. Is dat een logische gedachte? Ja, die hoop is een logische gedachte, maar die hoop ga ik echt opnemen, want dat gaat in ons in onze levenstijd die wij nog over hebben, ben ik vrij zeker van niet gebeuren, want bij zoogdieren gaat het echt wel een stukje anders dan bij vogels en bij reptielen en bij vissen. Dus dat gaat voorlopig niet gebeuren. Het is gelukt om in het lab met heel veel pijn en moeite bij een muis voor elkaar te krijgen. Maar de stappen om dat naar een mens te vertalen, dat zijn er nog heel veel. Sterrin Smalbrugge, herpetoloog. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan, dank je wel. If you didn't go back to school this year, you're really not groovy. Maybe you feel that school is a drag, it just don't move you. But did you ever think about how square you look standing in an employment line, because school didn't interest you? You really hard to think about it. Without an education, you could only be a tramp, broke and shoes, no haircut, just plain old country. Don't worry about the fellas on the corner calling you green, because you're betting your future condition. You really hard to think about it. And furthermore, tell them that Otis Redding say you're very wise, because you'll be at the top when they get there. And if they make it, when they get there, if they make it, when they get there, if they make it, you really ought to think about it. Think about it, really. Stay in school, Otis Redding. Op de leeftijd dat veel jongens bezig zijn met vrienden, verkering, uitgaan misschien ook al, werd Wesley Sekewaal daarnaast gegrepen door iets volstrekt anders, de geschiedenis van de scheepsbouw. Op zijn 15e al begon hij met vrijwillig werken op de scheepswerf en nu, zo'n 15 jaar later, krijgt hij als jongste ooit de Zilveren Anjer. Dat is een onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor het cultureel erfgoed. Van harte gefeliciteerd, Wesley. Dank u wel. Wesley Sekewaal. En ook is hier Katelijne Broers, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat de Anjers uitreikt. Ja. Ook van harte welkom. Dank je wel. Wesley, je bent nog niet eens 30. En nu word je hiervoor gehuldigd voor jarenlange inzet voor het erfgoed. Hoe begon dat toen jij 15 was? Ja, het is eigenlijk automatisch ontstaan, omdat wij tijdens de middelbare school in de vierde klas als een van de eerste scholen een maatschappelijke stage moesten lopen, 72 uur. En daar is het bij mij eigenlijk ontstaan. Dat is aardig wat trouwens, 72 uur voor maatschappelijke stage. Dat is langer dan nu, kan ik je vertellen. Ja, nu is het er geloof ik ook helemaal niet meer. Maar ik moet zeggen, als je je werk leuk vindt, dan is 72 uur ook weer zo verstreken. Heel te kort. Ja. Want, en jij koos voor een scheepswerf. Waarom daarvoor? Ja, klopt. Nou, dat was eigenlijk op dat moment een museum in oprichting over de scheepsbouwgeschiedenis van Vlissingen. Een technisch-historische organisatie sprak mij sowieso erg aan. En daar is in niet zo bijzonder veel keuze in. En ik had de overweging om mogelijk bij een organisatie voor historische houten platbodems werkzaamheden te verrichten. Maar toen realiseerde ik me al snel, als ik daar vrijwilliger word, dan krijg ik een stuk schuurpapier en dan mag ik de zijzewaarde van zijn schip kaal gaan schuren. En er was een andere organisatie dan net opgericht over de scheepsbouwgeschiedenis van Vlissingen, die dat aan de vergetelheid wilde onttrekken. En hadden daarvoor de beschikking gekregen over de oude verbandkamer van de scheepswerf de Schelde. Dus het was net in oprichting. En dat sprak me heel erg aan, omdat er nog heel veel werk te doen was. En omdat er ook op dat gebied van die oude scheepswerf ook nog enorm veel te gaande was eigenlijk. Ja, en je hoefde daar dus niet te schuren, begrijp ik goed? Nee, klopt. Nee. Het was eigenlijk zo dat oude werfterrein van die scheepswerf, de Schelde, daarvan stonden er nog vele gebouwen. Die werden van lieverlees allemaal gesloopt en dat gebied transformeerde zich naar een moderne woonwijk. Dat proces is nu wel ver gaande, het Scheldekwartier genaamd. Maar toen ik daar vrijwilliger werkte, toen werden dus volop die gebouwen gesloopt en waren al voor een belangrijk deel gesloopt. En vanwege de lokale geschiedenis en van die scheepswerf, dat leefde eigenlijk enorm. Bij jou of breder? Binnen de bevolking, zeg maar, in Zeeland. Dus zodoende was het heel leuk om daar een steentje in bij te dragen. Ja, om daar iets van te behouden, zeg maar. Ja, want jij dacht, wacht even, hier gaat een hele geschiedenis verloren. Vooral, ik vond het gewoon leuk om te doen. En het leuk om dat gebouw op te knappen, maar vooral ook om historische objecten te verzamelen die betrekking hadden tot die industriële geschiedenis. Ja, en passen daar ook de stoomhijskraan Schelde 38 bij? Ja, ben ik dan goed geïnformeerd? Ja, zeker. Ja. In die begintijd, toen heb ik me vooral dus ingezet voor collectievorming en ook het bewaren van collecties, omdat dat was een heel groot archief, dat werd verhuisd. Werd heel veel ook weggegooid. Ik heb me altijd wel ingezet voor het behoud daarvan. Je bent dan volop in die geschiedenis en je kijkt ook van wat is er nog overgebleven? En zodoende wist ik al wel vrij snel dat er ook nog een oude stoomhijskraan was bewaard gebleven, die bij die werf in Vlissingen is ontworpen, gebouwd en gebruikt. Dus al vrij snel hadden wij zoiets van, dat zou heel leuk zijn als we zo'n hijskraan terug kunnen halen. Daar zou die optimaal tot zijn recht komen. En een aantal jaar later, pas en dan in 2015, is door eigenlijk bijzondere omstandigheden dat ook gelukt. Ja, en Katelijne Broers, hoe kwam vervolgens Wesley in beeld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds? Wesley is genomineerd door deskundigen uit Zeeland. Die we daar ook, eigenlijk in het hele land, vragen we elk jaar aan mensen, nomineer bijzondere mensen zoals Wesley. Dan zie je wat een passie en een kennis en een liefde Wesley tentoonspreidt om iets bijzonders te behouden. En dan gaat ons hart ook harder kloppen. Ja, want hoe onderzoeken jullie dat? Of zit dat bij de aanbeveling? De aanbevelingen zijn warm. Dus ook die van Wesley, maar ook voor de anderen die morgen de zilveren Anja krijgen. Krijg je hele warme aanbevelingen. En dan is het op een gegeven moment natuurlijk een kwestie van kiezen. Maar het verhaal van Wesley was evident duidelijk dat daar iets heel bijzonders gebeurt. En ook dat hij de jongste zilveren Anjar winnaar ooit is in onze geschiedenis van 74 jaar zilveren Anjar. Ja. Is ook leuk. En wij vinden dat ook belangrijk. Echt natuurlijk voor alles wat Wesley heeft gedaan. Om dat in de spotlight te zetten. Maar ook om aan Nederland te laten zien dat vrijwilligers, mensen die zich vrijwillig inzetten voor cultuur en natuur, dat niet alleen maar oudere mensen zijn, maar dat die ook vrolijk en enthousiast kunnen zijn als Wesley. Ja, want Wesley, heb jij leeftijdsgenoten die in jouw omgeving die ook dit soort werk doen? Nou, die zijn wel redelijk schaars. Ik ken wel mensen hoor, die ook heel bevlogen zijn en zich inzetten voor een stoomschip bijvoorbeeld. Dus ze zijn er wel, maar ze zijn wel zeldzaam. Ja, en zijn leeftijd was dus van belang. Maar Katelijne Boersje zei ook, het verhaal is waar die aan werkt, is bijzonder. Het industrieel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. En eigenlijk, zoals Wesley het nu net zelf zo mooi vertelt, dat je ziet dat er misschien iets verloren gaat. En dat je je daar dan je schouders in zet. Zo zijn er in Nederland ontzettend veel vrijwilligers die met hun kennis of hun energie of passie voor iets kunnen behouden. Anderen weer kunnen laten genieten van iets bijzonders. Of anderen beter te enthousiasmeren om te komen kijken. En dat is belangrijk. Het is een soort van lijm in onze samenleving. Dus dat is ook de reden dat wij elk jaar die zilveren anjers uitreiken. Ja, en de scheepsbouw, gebeurt er op dat vlak veel? Of moet ik dat misschien aan Wesley vragen qua het behoud van cultureel erfgoed? Wesley is de deskundige op dat gebied natuurlijk. Scheepsbouw is natuurlijk ook weer een specifieke tak. En het is treffender om te zeggen dat het om industrieel erfgoed gaat. Daar is in Nederland wel van alles en nog wat van. En ja, maar je ziet toch regelmatig dat het toch ook wel weer wat dreigt te vergaan. Of dat iets onder in vergetelheid raakt of ondergewaardeerd raakt. Want heb jij al een volgend iets op het oog waarvan je denkt... Oh ja, ik zie het aan je gezicht namelijk. Ja, nee, na afronding dan van die hijskraan. Toen heb ik eigenlijk het initiatief genomen om een historische staalconstructie van een vliegtuigfabriek uit Vlissingen, die al jarenlang in een opslag lag, omdat die fabriek zelf in 2007 is gesloopt. Maar een heel indrukwekkend historisch verhaal heeft. Die constructie dreigde als opnieuw afgevoerd te worden, omdat niemand daarin het brood in zag om daar weer wat van te maken. En dat spreekt mij bijzonder aan. Juist die complexe dingen waar anderen geen brood meer in zien, om daar weer wat van te maken. En wat ga je daarvan maken dan? Nou, de bedoeling is dat we het dat we die constructie weer restaureren en weer op kunnen bouwen. En in dan weliswaar een modern jasje toch weer een herbestemming kunnen geven als een bruikbaar gebouw. Want jij hebt werktuigbouw gestudeerd in Delft, kunde. Dat is natuurlijk belangrijk hiervoor. Ja. Ga je hier je werk van maken? Nou, het is een deel mijn werk. Maar... Want je hebt nu die anjer binnen, dat is voor vrijwilligers. Ja. Maar hij werkt ook. Ja, je werkt ook daaraan. Ik werk ook in de industrie. Ja. Ik ben dan gespecialiseerd in stoomketels en warmtewisselaars. Dit soort dingen zal ik altijd blijven doen. En het is ook mijn vak. En het zou mooi zijn als het uiteindelijk ook wel iets kan opleveren. Maar dat is in dit stadium nog niet aan de orde. Nee. Maar dat is veel met dat werk. Het is natuurlijk heel veel liefdewerk. Oud papier, je krijgt er meestal niet voor betaald. Het is de energie en de liefde voor dat stuk natuur of cultuur of zang of dans of wat behouden wordt. En met vrijwilligers en dan ook soms hopelijk wel, we hadden het net over subsidieaanvragen en ondersteuning van fondsen. Lukt het dan? Want jullie ondersteunen ook mensen die dit werk doen. Ja, zeker. En ook zeker. Wesley is daarin ondersteund in een eerdere fase. Hij heeft ook al in Zeeland ooit een cultuurfondsprijs gewonnen. En dat doen wij. Wij ondersteunen projecten van vrijwilligers die dat bij ons aanvragen. En aan de andere kant, daar waar wij kunnen. En in ieder geval, morgen zetten we de drie in het zonnetje. In het zonnetje. En dan wordt gevierd wat er mee gedaan is. Of wat er überhaupt gedaan is. Ja. Prinses Beatrix is daarbij, hè? Paleis Prinses op de Dam. Beatrix reikt de zilveren anjers uit. In het paleis op de Dam. En dat geeft natuurlijk een extra mooie franje aan het spotlightje. Ja. Veel plezier ermee, Wesley. Jij ook. Veel plezier. En dank dat jullie hier waren. Wesley Sekewaal en Katelijne Broers hoorden u van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit was het Oog. Morgen Simone Wijmans, straks Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. En een laatste glas im Steen. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €100 korting per persoon. Op sunweb.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Juni.